Έκλαψα χθες σαν μέτρησα τις νύχτες που είμαι μόνος, τις νύχτες που σαν να ζητώ και με καρφώνει ο πόνος, τις νύχτες που σαν να ζητώ και με καρφώνει ο πόνος.